Pulnela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Europoseł Zdzisław Krasnodębski krytycznie o przyjętym dziś stanowisku w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Z powodu konferencji bliskowschodniej od niedzieli tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna. Politechnika Warszawska będzie miała swój poligon doświadczalny. Przyjęte dziś przez ambasadorów krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowisko w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 nie jest korzystne dla Polski, tak uważa europoseł PiS-u Zdzisław Krasnodębski. W stanowisku ustalono, że stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec, wykluczone zostały wody duńskie. Ponadto unijne przepisy nie będą miały zastosowania do wód międzynarodowych. Wobec konfliktu dwóch reżimów prawnych, unijnego i rosyjskiego, zasady prawne obowiązujące na odcinku gazociągu w międzynarodowej części Morza Bałtyckiego będą musiały być wynegocjowane dwustronnie między Berlinem a Moskwą. Zdzisław Krasnodębski mówi, że takie stanowisko to wygrana rosyjskiego Gazpromu. Te poprawki, które zostały uzgodnione między Niemcami a Francją, no bardzo osłabiają jednak tę dyrektywę, ponieważ pozostawiają w zasadzie kwestie regulacji tego gazociągu na wodach terytorialnych unijnych, a więc nie, w tym wypadku niemieckich, Niemcom. Osłabiają kompetencje komisji na rzecz właśnie tego państwa, do którego dochodzi ten interkonektor tak zwany. Zgodę na przepisy ma też zatwierdzić Parlament Europejski. Negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Europarlamentem mają rozpocząć się we wtorek. Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Z powodu konferencji bliskowschodniej w Warszawie poinformowała Straż Graniczna. Zgodnie z rozporządzeniem szefa MSWiA granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole mają być wyrywkowe. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność pokazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli auta, którym podróżują. Politechnika Warszawska będzie testować samoloty bezzałogowe na terenie lotniska w Sierakowie koło Przasnysza. Uczelnia podpisała umowę na wybudowanie tam poligonu doświadczalno-wdrożeniowego. Będą tam prowadzone m.in. testy bezzałogowców, poinformował prorektor uczelni Stanisław Wincenciak. Tam jest już budynek lotniska. Oprócz tego wybudujemy taki budynek, laboratorium, w którym będą prowadzone badania dotyczące głównie dronów. W przyszłości planujemy jeszcze pozyskać środki, żeby wybudować pas startowy do 1 kilometra. Stanisław Wincenciak dodał, że studenci będą mogli korzystać z lotniska o powierzchni wynoszącej prawie 100 hektarów. W ramach uczelni mamy wiele kół naukowych, które też działają bardzo intensywnie w zakresie lotnictwa, kosmonautyki. To mamy sukcesy właśnie studenckich kół naukowych. Żeby znaleźć dostęp do lotniska w Warszawie jest trudno. W przyszłości Politechnika Warszawska planuje zająć się też szkoleniem pilotów. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Wróciła. Po 47 dniach przerwy kibice w Polsce mogą oglądać popisy piłkarzy na boiskach Lotto Ekstraklasy. Nie są to może najlepsze rozgrywki na świecie, ale emocje są nieporównywalne. W pierwszym meczu 2019 roku Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 3-0. Gole dla wicemistrzów Polski strzelali Nemanja Mitrowicz, Guilherme i Arvidas Novikovas. Warto zaznaczyć, że gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę w 65 minucie zobaczył Tomislav Bozić. W tej chwili trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Lech Poznań podejmuje Zagłębie Lubin. Po 33 minutach jest remis 0-0. Dobre wiadomości z Zielonej Góry. Polskie tenisistki wygrały z Dunkami i utrzymały się w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Magdalinet wygrała z Karen Baritza 6-2, 6-2, a wcześniej Iga Świątek pokonała Klarę Tauson 6-3, 7-6.

No i wygląda na to, że pół listy przebojów programu trzeciego notowania 1932 ma za chwilę koncert w Osieckiej. Tak jest też z Melą Koteluk. Niedziela, 24 dzień lutego o 19:00. Rzecz jasna, zaproszeń jeszcze nie mamy. Prosimy nas słuchać, prosimy się dowiadywać. Mela i odprowadź na 11:00 awansu o dwie pozycje. Na 10:00 spada. Spada? Dawid? Dziesiątkę 1932 notowania listy przebojów programu trzeciego tu w Starym Młynie w Szczyrku. Dziś ją realizujemy, zamyka Dawid Podsiadło. Nie ma fal na 10:00, spadek o jedną pozycję, 18 tygodni w zestawieniu. Nie wiemy, czy Dawid bawi się na imprezie u Moniki, ale Monika napisała do nas: kochani słuchacze, dziękuję wam za życzenia, przyjemnie jest się starzeć w waszym towarzystwie. Pozycja 9, Mark Knopfler. my Hyrule Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tested on. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Największy spadek w dzisiejszej pierwszej 20, a są 6 pozycji. Mark Knopfler, Back on the Dance Floor, na miejscu 9 z 3, 13 tygodni na liście. Czy Państwo zauważyliście takie zjawisko, że aparaty zawieszają się i psują właśnie wtedy, kiedy robi się nimi zdjęcie? Bo dziś przez ostatnie 2 godziny w 50% przypadków tak właśnie było. Miejsce 8, Polska. Wchodzę ja

Obok mnie właściciel legitymacji numer 0271 oficjalnego fanklubu grupy Riverside Shelter of Mine, ksiądz Łukasz Koba. Czy ksiądz po pracy jest księdzem czy panem? Jak pan redaktor woli. Tak? Jak wygodniej. To może na razie pan Łukasz Koba. Z Łukaszem spotkaliśmy się po raz pierwszy w roku 1992, kiedy ja na Wembley komentowałem koncert pamięci Freddiego Mercurego, a on słuchał w radiu i oglądał w telewizji. Od tej pory się bardzo dobrze znamy. Po latach spotkaliśmy się znowu. Pozycja piąta 1932 notowania listy przebojów programu trzeciego. Bardzo proszę. 22 tydzień w zestawieniu. Niestety spadek. Z 4 na 5 Riverside, A River Down Below. Jeśli mogę, pragnę jeszcze. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. Gość specjalny 1932 notowania listy przebiegów programu trzeciego, ksiądz Łukasz Koba, dokończy zdanie. Oczywiście stres wziął górę nad wszystkim. Chcę bardzo, pragnę, mam nieodpartą ochotę, potrzebę pozdrowić z tego miejsca parafię w Mazańcowice, w której aktualnie pracuję, i oczywiście cały fan klub Shelter of Mine, fan klub zespołu Riverside. A ja powiem, że nawet fan klub nie wie o tym, że piosenką dnia w Trójce w poniedziałek będzie kolejne nagranie Riverside, czyli Guardian Angel, o Aniele Stróżu, jakże adekwatne do tej sytuacji. Bardzo dziękujemy i gratulujemy na miejscu czwartym. Mówiłem, że cała lista przebojów będzie w Osieckiej koncertować www. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Na czwartym się poruszam, część pierwsza, grupa WW, jutro o 20 grają w Osieckiej. Zaproszeń nie ma i nie będzie, proszę Państwa, retransmisja tego koncertu tydzień później o 21 w sobotę. Teraz Gaga i Cooper.